lupa, gerak gede, gerak lupa. Sing jauh tina maksiat anaki ngarah salamat akhirat. Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lupa. Susah senang omat sholat anaki benghar kade poho zakat. Jampe-jampe harpa pek dudunya serta kena lir ibarat hidup di dunia rek hirup sa umur dunia. Jampe-jampe harpa prakibadah serta kena lir ibarat hidup di dunia rek cacat kesarepna. Ulah rek aral subaha anaki sing percaya kanu kawasa. Segala nu karena pan ku hidup tangtu nabongan sorangan. Di bapak iya pepeli ngarah hidup hirup salawasna eling ente berang ente peting hidup kudu soleh satungtung nyari. Bapak iya pepeli ngarah hidup hirup salawas na eli ente berang ente peting hidup kudu soleh satung-tung nyari.